çattım kaşlarını. Bilmiyorum yar suçlar mı? Ölürsem ben saçlarını yoluma gayrı. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıntınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün özel bir programımız var. 25 Eylül Neşet Ertaş'ın 4. ölüm yıldönümü. Neşet Ertaş 1938 Kırşehir Çiçek Dağı doğumlu. 25 Eylül 2012'de de İzmir'de kaybettik kendisini. Bozkır'ın tezenesi lakaplı bu değerli sanatçı. Aşık Veysel ve Mahsuni Şerif'le beraber 20. yüzyılın aşık geleneğinin en büyük üç sanatçısından bir tanesiydi. Kimilerine göre de bu üç isimle beraber bu gelenek de bitmiş oldu. Babası da Muharrem Ertaş, aptallık geleneğinin ve bozdak türünün en önemli isimlerinden de, hatta son isimlerinden belki de. Şimdi bugün programda 7 tane Neşet Ertaş klasiği dinleyeceğiz. Bu 7 parçayı da 7 değişik sanatçı yorumlayacak. Onların hepsinden önce de Neşet Ertaş'ın kendi sesinden bir bölümle aynı eseri dinleyeceksiniz. Niye Çattın Kaşlarını ile başladık parçayı. Ayşegül yorumladı. Onun güzelleme serisinden bir dizi albümü vardı. Onların ilkinden dinledik. Ayşegül'ün yorumuyla Niye Çattın Kaşlarını. İkinci dinleyeceğimiz Neşet Ertaş klasiği Zülüf Dökülmüş Yüze. Bunu da Kibariye yorumlayacak Neşet Ertaş'ın sesinden sonra. Ama Kibariye'nin bir albümünden değil, Laço Tayfa'nın ikinci albümü Hicaz Dolap'tan. O Hüsnü Şenlendiricili, Mehmet Akatay'da, Olkona Güttem'le nefis kadrosundan dinliyoruz. Kibariye, Neşet Ertaş ve Zülüf Dökülmüş Yüze. Thank you. Zülüf dökülmüş yüze kibariyeyi Laço Tayfa eşliğinde dinledik. Şimdi bir başka Neşet Ertaş klasiği Neredesin Sen ya da bir başka bilinen ismiyle Tatlı Dillim. Bunu da çok güçlü bir yorumcudan dinleyeceğiz. Önce tabii Neşet Ertaş'ın sesinden, arkasından Cem Karaca'nın eski kayıtlarından dinliyoruz Tatlı Dillim. Seni arıyor, neredesin sen? dilim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Tatlı Dillim, Cem Karaca'dan dinledik eski kayıtlarından. İlerleyen dakikalarda Cem Karaca'dan bir Neşet Ertaş yorumumuz daha olacak. Şimdi sırada Yalan Dünya var. Yalan Dünya'da Neşet Ertaş'ın en sevilen eserlerinden bir tanesi. Neşet Ertaş'ın sesinden sonra Jülide Özçelik'ten dinleyeceğiz asıl yorumu. Vokalde Jülide Özçelik, gitarda Cem Tuncer, tuşlu çalgılarda Genco Arı, basta Kaan Yıldız ve davulda Edis Hafızoğlu'ndan kuruldu. Nefis bir kadro. Neşet Ertaş'tan sonra Yalan Dünya'yı yorumlayacak. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Thank you. Yalan Dünya, Jülide Özçelik'ten dinledik. Sıradaki Neşet Ertaş klasiği Gönül Dağı. Gönül Dağı özellikle 70'li yıllarda Anadolu rock akımını besleyen önemli bir parça oldu. Ama o yıllardan değil, daha yakın zamandan bir versiyonunu dinleyeceksiniz şimdi Neşet Ertaş'ın sesinden sonra. O da 2010 yılında yayınlanan Ceylan Erdem'in Soluk isimli albümünden gelecek. Gönül Dağı. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca akar can özümde sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca Sinam yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy dil gizli gizli dil gizli gizli Sinam yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy Dil gizli gizli, dil gizli gizli.

Açık Radyo 94.9'da Neşet Ertaş'ı 4. ölüm yıldönümünde anıyoruz. Bir başka Cem Karaca yorumu da olacak demiştim. Ona geldi sıra. Dinleyeceğimiz Neşet Ertaş klasiği. Tabii Neşet Ertaş'ın sesinden sonra Cem Karaca'dan dinleyeceğiz. Karadır Bahtım Kara ya da daha çok bilinen ismiyle Kendim Ettim, Kendim Buldum. Cem Karaca'nın eski kayıtlarından. Yar gönlümden bilmez Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soludum. Eyvah, Karadır Bahtım Kara ya da daha bilinen ismiyle Kendim Ettim Kendim Buldum. Cem Karaca'nın eski kayıtlarından dinledik bu Neşet Ertaş klasiğini. Yedinci parçamız Nide Bağları. Nide Bağları'nı ilk önce Neşet Ertaş'ın bir canlı kaydından dinleyeceğiz. Arkasından gelecek yorumu İsmail Altunsaray yapacak. İsmail Altunsaray'ın İncidir isimli albümünden gelecek bu yorum. Oldukça güzel bir düzenleme Sunay Özgür ve Ender Akay tarafından gerçekleştirilmiş. Gitar ve bas gitarda Sunay Özgür, bağlamalarda İsmail Altunsaray, klarnet ve saksafonda Göksun Çavdar ve akustik davulda Gencay Kıymaz yer almış kayıtta. Nide Bağları önce Neşet Ertaş'tan, arkasından İsmail Altunsaray'dan. Thank you. meskan oldu anam anam anam. Bana meskan oldu anam anam anam. Gurbet elleri, gurbet elleri. Niye çattın kaşlarını Ayşegül, zülüf dökülmüş yüze, Kibariye ve Laço Tayfa, Tatlı Dillim Cem Karaca, Yalan Dünya, Jülide Özçelik, Gönül Dağı Ceylan Ertem, Kendim Ettim Kendim Buldum yine Cem Karaca ve son olarak Nide Bağları, İsmail Altunsaray, Neşet Ertaş'ın ölümünün 4. yıl dönümünde 7 Neşet Ertaş klasiği dinledik. Bu haftalık bu kadar, haftaya tekrar görüşmek üzere, herkese iyi pazarlar, hoşçakalın.